Бобриньов – Севастополь, Боженко – Миколаївська, Бублик – Сумська, Вишневецький – Донецька, Гармаш – Харківська, Гмиря – Луганська, Довженко – Чернігівська, Донченко – Луганська, Дроботов – Автономна Республіка Крим, Єськов – Луганська, Заварзін – Донецька, Зачосов – Севастополь, Іванов – Харківська, Ілюшин – Луганська, Кочерга – Донецька, Кочерга – Луганська, Красняков – Донецька, Криський – Луганська, Кузьєв – Миколаївська, Кузнецов – Донецька, Лантух – Вінницька, Левченко – Луганська, Майборода – Миколаївська, Малєвський – Херсонська, Мармазов – Кіровоградська, Масенко – Полтавська, Мірошниченко – Автономна Республіка Крим, Мойсеєнко – Донецька, Немировський – Одеська, Охріменко – Донецька, Павленко – Автономна Республіка Крим, Пасічна – Донецька, Пайгалайнин – Донецька, Петренко – Луганська, Пилипенко – Автономна Республіка Крим, Пімінов – Автономна Республіка Крим, Радько – Сумська, Райковський – Харківська, Роєнко – Черкаська, Самойлик – Херсонська, Сизоненко – Запорізька, Симоненко – Донецька, Сікалов – Донецька, Сокерчак – Одеська, Терещук – Донецька, Уланов – Луганська, Хмельовий – Донецька, Целих – Кіровоградська, Цибенко – Луганська, Чив'юк – Миколаївська, Чумаченко – Чернігівська, Шестаков – Донецька, Юрковський – Севастополь, Яковенко – Донецька область. Ще один Симоненко, Симоненко І.П., Чернігівська область, із фракції Селянської партії також не присягав. Творив групу «Союз» для ліквідації України. Не склали присягу також Алексєєв, Харківська область, Ричагов, Одеська, а також прогресивні соціалісти з Сумщини Вітренко і Марченко. То що, може тодішній голова Верховної Ради України Мороз позбавив цих непідписників мандатів депутатства у Верховній Раді? Ну, якщо не своїми повноваженнями, то зверненням до судових інстанцій, як це він уміє робити в інших випадках. Ні, цього нічого не було. Мороз сказав, що кожен може складати або не складати присягу. Але ж у статті 79 Конституції сказано, відмова скласти присягу має наслідком втрати депутатського мандата. Двоє з непідписників висунуті кандидатами на посаду президента України у виборах 1999 року – Симоненко і Вітренко. Ось така честь, така чесність цих українців-яничарів. Україна ще не здатна покарати своїх ворогів. Комуністи всіх мастей займають високі державні посади і здійснюють антиукраїнську руйнівну діяльність. Вони є носіями чужинецької моралі, комуноросійської моралі. Байдужість охопила значну частину українства. А поряд із нею живе страх. Ще не всі українці позбулися того почуття, що ними керує Росія. З цими негативними явищами належить боротися еліті вищого класу. Зусилля народу, його провідної сили повинні бути зосереджені на побудові, зміцненні та розвитку українського національного середовища. Це головний об'єкт. Головна мета народу – єднання нації навколо власної держави постає як першочергова потреба для всього суспільства і для кожної окремої особи. Для нас тепер важливо виховувати не стільки ненависть до когось, хай навіть справедливу –